буде немало розумних, конструктивних думок, пропозицій. Хто стане президентом, зобов'язаний використати всі позитивні ідеї. Державна влада мусить навчитися розумно регулювати внутрішню і зовнішню торгівлю та повертати виторг в Україну. Треба в межах півроку повернути вивезені з України капітали, які осіли на закордонних рахунках. І тут компромісів не може бути. Сьогодні треба врятувати Україну перш за все економічно. Для цього потрібно допустити народ до розумного управління країною, усунути із суспільства злочинність. Досить стати Україні економічно стабільній, як багато політичних спекуляцій зникнуть, і в країні встановиться трудовий ритм, зникнуть конфлікти. Здійснення жорстких, але справедливих заходів забезпечить достатність матеріальних, фінансових і трудових ресурсів для простого та розширеного відтворення. Відпаде потреба просити милостиню за кордоном. У міжнародних відносинах, про Росію, зокрема, вже було сказано, треба продовжувати політику добросусідських відносин на рівноправних засадах. Україна не оголошує своїм ворогом жодну країну, жодну націю, жоден військово-політичний блок. Однак надійність майбутнього вбачаю у входженні України до європейських структур як рівноправного члена. Всі громадяни України і обраний новий президент України повинні взяти на себе зобов'язання зробити Україну кращою. Народ не повинен чекати, поки хтось зробить для нього заможне життя. Звітувати перед народом президент України повинен постійно, наприклад, щосуботи, або один раз на місяць у вигляді телезустрічі. Цим самим забезпечується підконтрольність президента народові. Президенти повинні нести відповідальність перед народом за всі свої дії, особливо за зло, заподіяне Україні. Сьогодні вони такої відповідальності не несуть. І все тому, що народ не вміє управляти державою. Потрібен закон про відповідальність президентів. До прийняття такого закону претендент повинен присягтися, що, будучи президентом, добровільно віддасть себе правосуддю, якщо свідомо чи несвідомо завдасть шкоди українському народові, українській державі. У даний час, як ніколи раніше за останню тисячу років, сучасна і майбутня доля України, її незалежність, її розвиток чи занепад перебуває у твоїх руках, народе. Вирішується тільки тобою. Ти маєш найвагоміший, найпереконливіший інструмент – голос виборця. Це та зброя, якою ти можеш або підняти з колін свою батьківщину, або звалити її у прірву небуття. Підійми Україну з колін, постав її на шлях прогресу і процвітання, обравши гідного твоєї довіри президента незалежної України. Президент – це національне надбання держави і народу. Якщо президент – особистість високої проби, народ пишається ним і одночасно собою. Для пересічного громадянина велике щастя, коли на чолі держави перебуває людина, яка творить добро для народу. Водночас відомо, що президент – посада жертовна. Часто-густо всі невдачі суспільства списуються на президента. Народ себе винним ніколи не визнає. Уже два рази народ помилився в обранні президента. Однак вини своєї не визнав. Хочу наголосити, що цього разу Україна зобов'язана обрати президента-патріота, президента